O planie pokojowym dla Ukrainy porozmawiają w kuluarach szczytu G20 przywódcy krajów Unii. Notariusze za darmo podpowiedzą, jak uniknąć kłopotów. Gęsty, mokry śnieg pokrył drogi Lubelszczyzny. Warunki jazdy są trudne, szczególnie na południu regionu, podobnie na Podkarpaciu, a śniegu jeszcze dosypie. Na wschodzie i południowym wschodzie padać ma do końca weekendu, zapowiadała w Trójce rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. W związku z tym, że mamy do czynienia z niżem genueńskim i z wtórnym ośrodkiem, który do nas także się kieruje, jeszcze spodziewamy się zwiększonej ilości opadów zarówno z soboty na niedzielę i w niedzielę w każdym dniu do 10 centymetrów, także naprawdę sporo tego śniegu będzie. W przyszłym tygodniu synoptycy też spodziewają się opadów śniegu przeplatanych opadami deszczu. W Małopolsce nie tylko śnieg będzie utrudniał jazdę. Już po raz drugi w tym miesiącu protestujący zablokują Zakopiankę. W południe mieszkańcy Mogilan i południowych dzielnic Krakowa wyjdą na jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce, żeby zaprotestować przeciwko planowanej drodze S7. Będą przechodzić przez jedno z przejść dla pieszych w miejscowości Gaj. Protestujący obawiają się, że budowa nowej drogi może zagrozić im domom, a także zielonym terenom w samym Krakowie. Dlatego już po raz drugi w tym miesiącu chcą zablokować jedno z przejść na Zakopiance w miejscowości Gaj. To jest po prostu równanie z ziemią po prostu gęsto zabudowanych terenów mieszkaniowych. Niszczymy coś, co jest bezcennego, coś, co po prostu bezpowrotnie zniknie, tak? Budowa nowej trasy łączącej Kraków z Myślenicami jest konieczna, bo niemożliwe jest rozbudowanie starego odcinka Zakopianki, mówi Agnieszka Wachowska, wicedyrektorka krakowskiego oddziału GDDKiA. Żebyśmy mogli płynnie przeprowadzić ten ruch, który wykazują prognozy ruchu, przebudowa wymagałaby stworzenia układu drogowego o 10 pasach ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła 6 wariantów przebiegu trasy S7. Urzędnicy tłumaczą, że wszystkie propozycje zostaną poddane konsultacjom społecznym. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Plan pokojowy dla Ukrainy będzie tematem spotkania przywódców unijnych krajów na marginesie szczytu G20 w Johannesburgu, poinformowała o tym szefowa Komisji Europejskiej. Oddanie części ziem przez Ukrainę Rosji, ograniczenie ukraińskich sił zbrojnych i rezygnacja z wejścia do NATO. Takie zapisy zawiera amerykański plan pokojowy wynegocjowany z Rosją. Ukraina i Europa nie były konsultowane. Szefowa Komisji Europejskiej stawia sprawę jasno. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. Po publikacji planu pokojowego w Brukseli, stolicach unijnych krajów, zapanował niepokój, że Donald Trump, który nie konsultował się z europejskimi przywódcami, będzie wymuszał na Ukrainie akceptację planu, który wydaje się być pisany pod dyktando Rosji. Europejczycy chcą więc stworzyć własny plan pokojowy. Ursula von der Leyen zapewniała wczoraj kilka razy, że Ukraina może liczyć na wsparcie w wojnie, którą rozpętała Rosja. To dzieje się na europejskiej ziemi, dlatego będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. Kolejna okazja do konsultacji już w szerszym europejskim gronie w poniedziałek w Angolii przy okazji szczytu unijno-afrykańskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O amerykańskim planie pokojowym dyskutowali też goście śniadania w Trójce. Zdaniem Anity Kucharskiej-Dziedzic z Lewicy, takie propozycje to kolejny po aktach dywersji zły znak dla Polski. Zważywszy na to, co w tym porozumieniu dla Ukrainy i co w stosunku do Putina robi Donald Trump, to są rzeczy, do których w słowniku ludzi kulturalnych chyba nie ma wystarczająco obelżywych słów. O trzech kluczowych dla Polski elementach przyszłego porozumienia pokojowego mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Po pierwsze, pamiętanie o tym, że to Rosja jest agresorem, putinowska Rosja brutalnie zaatakowała Ukrainę. Po drugie, że Rosja nie dotrzymuje umów, Rosja po prostu nie dotrzymuje umów. A po trzecie, że to porozumienie powinno być wypracowane z uwzględnieniem stanowiska Ukrainy. Jeden z amerykańskich punktów planu pokojowego dotyczy Polski. Na terytorium naszego kraju mają stacjonować europejskie myśliwce. Ponad 600 notariuszy w ponad 50 miejscach w kraju bezpłatnie podpowie, jak nie popaść w kłopoty. Rusza dzień otwarty notariatu. Notariusz Przemysław Michalewicz podkreśla, że wiedza zapobiega popełnianiu błędów, które mogą być dotkliwe. Prawie jak w medycynie. Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. Przed decyzją konsultujemy się ze specjalistą po to, żeby decyzję daną podjąć w sposób bezpieczny, dla nas świadomy, albo jej w ogóle nie podejmować. Podczas ubiegłorocznego dnia otwartego notariatu notariusze udzielili ponad 3000 informacji prawnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To co? Robimy święta! Święta? Jak babcie kocham! Z wrażliwością na innych i z 15 tysiącami okazji. Szynka wieprzowa marki Auchan. Kilogram tylko 9,99 z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,98. Promocja do 22 listopada. A przy zakupie babki drożdżowej panetone marki Auchan 30% kwoty wraca do ciebie na konto skarbonka. Promocja do 26 listopada. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I need you, take one. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize as I looked in your eyes. You told me, oh yes, you told me you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. Ależ wesoło było w studio Abbey Road tego popołudnia. Paul McCartney i jego bas oraz Ringo na perkusji na śladzie pierwszym, na śladzie drugim gitara akustyczna George'a, jego wokal i John potrząsający marakasami na śladzie trzecim. To było pierwsze podejście do nagrania I Need You. Witamy Państwa, Maciej Załęski, Marek Pawlikiewicz i Piotr Metz. Czwarta część antologii Beatlesów ukazała się wczoraj. Premierowe nagrania z tego właśnie wydania dziś w Trójce do godziny 11. Teraz to samo studio, rzecz jasna, 27 lutego roku 1964. Beatlesi potrzebują podejść 15, aby nagrać utwór If I Fell. Eksperymentują z ustawieniami mikrofonu, co będzie słychać w ich komentarzach. Naprzeciw siebie stoją przy mikrofonie Paul McCartney i John Lennon, próbując najlepszego ustawienia. Oto podejście 11. Take 11. Yeah, we're on the air, folks. Come on. If I fell in love with you, what? If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure 1 czerwca roku 1964 Beatlesi w studio Abbey Road mieli gościa specjalnego. Grał koncert w Londynie dzień wcześniej, był na trasie Wielkiej Brytanii. To klasyk rock'n'rolla rockabilly Carl Perkins. Na jego cześć nagrali utwór Matchbox, który zaśpiewał Ringo. Usłyszymy podejście pierwsze. Było ich 5. Utwór trafił potem na epkę Long Tall Sally. A biedny Ringo Starr 2 dni później został zabrany nagle do szpitala z chorymi migdałkami, co spowodowało, że na trasę, i to był niezwykły przypadek w karierze Beatlesów, w zasadzie światową pojechał w zastępstwie Jimmy Nicol. Ringo wymienił go, kiedy wyleczył się, lecąc samolotem przez kilka kontynentów. Oto Matchbox, podejście pierwsze, obserwuje autor utworu Carl Perkins. Matchbox, take one. Okay. I said I'm sitting here watching Matchbox holding my clothes. I said I'm sitting here watching Matchbox holding my clothes. Ain't got no matches, but I sure got a long way to go. Kiedy w styczniu 1969 roku Beatlesi robili projekt, który zaowocował potem Let It Be, uwieczniony w dokumencie Get Back sprzed kilku lat, w którymś momencie rozważali podczas koncertu, który miał być finałem całego przedsięwzięcia, zagranie kilku swoich własnych staroci. I wtedy George Harrison powiedział, powiem wam, który numer jest fajny. Właśnie ten. I zagrał intro do Every Little Thing. Teraz usłyszymy męczarnię Beatlesów nad właściwym nagraniem wokalu. Znów jest taka sytuacja w Abbey Road, że naprzeciw mikrofonu po jego obydwu stronach twarzą do siebie stoją John Lennon i Paul McCartney. Lennon zwraca uwagę inżynierowi dźwięku. Norman Smith pracował wtedy z Beatlesami na stałe, że nie jest w stanie śpiewać tak blisko mikrofonu, jakby chciał. Podejście szóste i siódme. Sure it should be like this, though. You ready? Right, right, right! Here we go. Oh, there's my mic there. It's not right. When I'm walking... One, two, three, four. When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. Can't stop thinking about her now. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does for me, ooh. When I'm with her. Sorry, but you choked. No, I just burped. Norman. Actually. Norman. Yeah. This isn't right, you know, because I can't sort of get near the mic to sing. Didn't... Take seven. One, two, three, four. When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. Can't stop thinking about her now. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does for me, ooh. When I'm with her, I'm happy. Just to know that she loves me. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of. I will love her forever. For I know love will never die. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does for me, ooh. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does. She does for me, ooh. Every little thing, every little thing, every little thing. Dziś trudno wyobrazić sobie nagranie jednego albumu w jeden dzień. A tak właśnie było 11 lutego 1963 roku, kiedy Beatlesi, mając na koncie tylko single, musieli uzupełnić płytę 10 nagraniami. Drugim z nagrywanych wtedy utworów był otwierający płytę słynny I Saw Her Standing There. Wybrano ostatecznie najpierwsze podejście, ale Beatlesi zagrali ten utwór potem jeszcze kilka razy. Znakomita jest wersja numer 2, tyle że w wokalu parę razy poślizgnął się im język na współgłoskach, no i tej wersji nie wybrano. Okay, go on. Take two. I got one, two, three, four. One, two, three, four. Well, she was just rok 1965. W czasie jednego z wywiadów prasowych Lennon przyznaje, że ma ochotę napisać kilka piosenek o swoich liverpoolskich korzeniach. To potem zaowocuje m.in. Strawberry Fields Forever, ale pierwszą z takich piosenek było In My Life. Za chwilę podejście pierwsze, nagrane 18 października 1965 roku, oczywiście w Abbey Road. Tu John Lennon i George Harrison grają na gitarach Fendera i przed rozpoczęciem nagrania John narzeka, jakież ciężkie są te Fendery. To tak naprawdę występ live całego zespołu. In My Life, podejście pierwsze. In My Life, take one. This is so heavy too, these Fenders are so heavy. One, two, three, four. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends I still can recall. Living my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning, and I think of love as something. The people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. My life, I love you more. Przez zespół The Beatles albumu Rubber Soul było w cieniu bardzo ostrych deadline'ów. Zresztą pogodzenie ich światowych tras z wydawaniem dwóch albumów rocznie powoduje, że nie ma się specjalnie czemu dziwić. John Lennon wspominał, że któregoś dnia musiał napisać kolejną piosenkę do zarejestrowania wieczorem w studio i zmagał się z tak zwaną pisarską blokadą. Przez kilka godzin nic mu nie wychodziło, a w końcu w ciągu 10 bodajże minut napisał utwór Now or Man, który po prostu z niego w którymś momencie wypłynął. Posłuchamy wersji numer 2. Ta ostateczna została skończona dzień później, 22 października 1965 roku. Two. One, two, three, four. He's a real nowhere man sitting in his nowhere land. Rok 1966, nagrywanie płyty Revolver. George Harrison już wówczas zafascynowany jest muzyką Raviego Shankara i muzyką hinduską. Zaprasza na sesję, na pierwsze nagranie utworu Love You Too. Wówczas studenta Uniwersytetu Anila Bagwara, związanego z kręgiem muzyki wschodniej w Londynie. Gra na tabli i w wywiadach potem mówi, że ze zdumieniem obserwował, jak całą partię zagraną na sitarze osobiście wykonał George Harrison. Rozpoczęcie tego nagrania to dokładnie trzecia rocznica wydania przez Beatlesów singla From Me to You. 3 lata i przejście z prostych popowych piosenek do wpływów hinduskich w muzyce rockowej. To jedna z tych niezwykłych tajemnic kariery grupy The Beatles. Granny Smith, take 7. This is a reduction of take 6. Oh, yeah. 1, 2, 3, 4. Each day just goes so fast. I turn around, it's past. You don't get time to hang a sign on me. Such a lot to me. O powstawaniu utworu Strawberry Fields Forever można by napisać pracę doktorską, zresztą wcale nie jestem pewien, czy taka nie powstała. Nagranie, którego posłuchamy teraz, oficjalnie nazwane podejściem 26, to zlepek kilku sesji. Z 8, 9, 15 i 21 grudnia 1966 roku. To słynna historia, kiedy Lennon nie mógł zdecydować się między szybszą i wolniejszą wersją własnej kompozycji. Obydwie mu się podobały i w końcu zażądał od George'a Martina rzeczy niemożliwej, żeby połączyć je w jedno. Na protesty Sir George'a, że to inna tonacja, inne tempo i w ogóle wszystko jest inne, Lennon po prostu wzruszył ramionami i powiedział: George, jakoś dasz radę. W czasach przedkomputerowych ołówki, na nie nawinięta taśma i manualne regulowanie szybkości dwóch magnetofonów spowodowały cud. Tylko prawdziwi fachowcy wiedzą, w którym momencie w tym utworze łączą się te szybsza i wolniejsza wersja. 1, 2, 3. down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Za chwilę dla mnie najbardziej interesujące nagranie płyty Antologia 4. W roku 1967 wystrzelono pierwszego satelitę telekomunikacyjnego, który umożliwiał transmisję telewizyjną między kontynentami. Dziś to oczywiście standard i norma, wtedy to było coś zupełnie nowego. Jakiś bardzo kreatywny producent w BBC pomyślał tak: skoro możemy przesyłać sygnał między kontynentami, to zróbmy program telewizyjny, który połączyłby po prostu ze sobą świat. I tak powstał program Our World. Do dziś dostępny w internecie, bardzo Państwu polecam zobaczenie tego, bo robi to wciąż ogromne wrażenie. Pamiętajmy, że są to czasy no nie tylko przedinternetowe, ale w ogóle technologicznie kompletnie niezaawansowane. A tu zrobiono program, w którym podstawowym założeniem było to, że wszystko dzieje się na żywo, nie ma tutaj nagrań, który rzeczywiście łączy cały świat, a dobór gości budzi wciąż zdumienie. Pablo Picasso maluje w swojej pracowni w Hiszpanii obraz. Maria Callas śpiewa w La Scali na żywo arię. A Beatlesi, którzy mieli kończyć całość, nagrywają wówczas w Abbey Road swojego nowego singla. Kiedy Brian Epstein, menadżer Beatlesów, przyszedł do nich z propozycją, oni ją kompletnie zlekceważyli. Trudno się dziwić. Po pierwsze, był to dla nich jeszcze jeden występ w telewizji, a to był dla nich wtedy standard i codzienność. Po drugie, wyobraźnia nie pozwalała objąć rozumem tego, co miało się wydarzyć podczas tego programu. To prawdziwe łączenie ze światem, kiedy Marshall McLuhan z Kanady opowiada o swoich medialnych teoriach, a Leonard Bernstein prowadzi próbę nowojorskich filharmoników. Legenda głosiła, że Polska też miała brać udział w tym programie. Wydawało mi się to kiedyś niemożliwe, ale potem zrobiłem śledztwo, a nawet udało mi się kupić na jakiejś aukcji internetowej coś w rodzaju TV Guide'a. takiego programu telewizyjnego BBC z tamtego okresu i niewątpliwie na mapie krajów, które miały w tym brać udział, była Polska. Udało mi się też nawet dojść do informacji, że naszym wkładem w ten program miało być, i proszę nie pytać dlaczego, bo po prostu nie wiem, pokazanie na żywo dzieci przychodzących na świat w porodówce. No ale na przykład Australia, która łączyła się wtedy u siebie 4 nad ranem, mogła pokazać tylko autobusy wyjeżdżające z zajezdni i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście legendy miejskie. Ostatecznie z przyczyn geopolitycznych wszystkie kraje bloku wschodniego wycofały się z tej transmisji, a myślę, że jej impact wówczas pokazany na żywo w polskiej telewizji byłby porównywalny, nie wiem, z koncertów Rolling Stonesów w sali kongresowej. W każdym razie, kiedy Epstein przyszedł do Beatlesów i powiedział, że jest taki występ w telewizji dla miliarda ludzi, trzeba tylko napisać piosenkę, został zlekceważony, a McCartney z Lennonem poinformowali go, że napiszą piosenkę, ponieważ często piszą piosenki. Oczywiście zapomnieli trochę o tym i jak zwykle czas gonił. Wtedy Lennon, czując obowiązek wykazania się, zapytał w dwóch słowach, o co z tą piosenką chodzi, jaka ona powinna być, i dostał coś w rodzaju briefu, że będzie to oglądał prawie miliard ludzi na całym świecie i powinna być zrozumiała dla wszystkich i dość prosta. I myślę, że jest to jeden z dowodów na geniusz Lennona. Napisał wówczas piosenkę, która w obiegu publicznym i w naszej świadomości jest do dziś, czyli All You Need Is Love. To było ogromne przedsięwzięcie, bo wszystko było transmitowane na żywo, no ale bez współczesnej technologii. I George Martin, producent sesji, wspominał, jak twierdzi, 15 może sekund zabrakło od tego, żeby miliard ludzi na całym świecie zobaczył piersiówkę whisky, którą zespół techniczny dodawał sobie odwagi przed tym ogromnym przedsięwzięciem. Dzień wcześniej, przed transmisją, która miała miejsce 25 czerwca 1967 roku i której to występ Beatlesów, myślę, był jednym z takich najbardziej spektakularnych chyba momentów ich kariery. Byli niecały miesiąc po wydaniu płyty Sgt. Pepper i przez chwilę byli najważniejszymi obywatelami świata. Dzień wcześniej, przed tym przedsięwzięciem, w studio odbyła się próba. Był tam reporter BBC, który dograł swój komentarz. No i Beatlesi spróbowali coś, co potem zrobili na żywo. Dzień później z tym na żywo musimy zrobić mały cudzysłów. W każdym razie wokal Lennona, troszkę potem poprawiony, też był na żywo i myślę, że John Lennon był jedynym wokalistą na świecie, który śpiewając przed prawie miliardem ludzi potrafił równocześnie rzuć gumę. George, yeah. when you give us that, will you give us the other voices that we've already done? Yeah, you should be getting them. We're not, we won't get them. I think that's fine for that take now. We'll have the musicians in, mate. All right. Oh, yeah. Okay. Go on, but George, hang on a tick. We had the musicians in just before, but no, you sent them out. All right, would you run back the tape, please, Richard? Okay, well, can we have the musicians in, please? There's several days' work on that tape. For perhaps the 100th time, the engineer runs it back to the start for yet another stage in the making of an almost certain hit record. The supervisor is George Martin, the musical brain behind all the Beatles records. There's the orchestra coming into the studio now. And you'll notice that the musicians are not rock and roll youngsters. The Beatles get on best with symphony men. The boys began by making a basic instrumental track on their own. Then they added on top of that a second track of vocal backgrounds. They just added a third track, which doubles up on the previous vocal. Now comes the final track. It brings in a solo vocal from John Lennon and, for the first time, the orchestra. Here, then, is final mixed track take one of a song which we offer to the whole world. All You Need Is Love. Somebody's got to own up. Gesundheit, was ist los hier? Queen Margaret was wearing a low feathered nightgown. Let me know when you want to go. Okay, I'll do that again. Here it comes. Stand by. The original backing track. Two. One. Me? Three. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. I oczywiście aranż piątego Beatlesa, choć nie lubię tego określenia, George'a Martina. Na zakończenie jeszcze postscriptum, jeżeli chodzi o rolę George'a Martina w twórczości Beatlesów. Jego przepiękny aranż do piosenki Something George'a Harrisona. To oczywiście też Antologia 4. Maciej Załęski, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.